يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف. اللہ رب العالمین اس نشست میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. رب العالمین ہماری تمام ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریوں کو دور فرمائے, ہمارے دل کو روشن و منور فرمائے, ہر گناہ سے ہر گندگی سے ہر برائی سے اللہ ہمیں دوری عطا فرمائے, دنیا اور آخرت میں خیر عافیت و سلامتی نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. محترم پیارے بھائیوں, گزشتہ درس میں گزشتہ نشست میں ہم نے قادیانیوں کے متعلق سماعت کیا. الحمدللہ عام مسلمان قادیانیوں سے نفرت رکھتا ہے اور عام طور پر مسلمان جو ہیں وہ قادیانیوں کو کافر بھی سمجھتے ہیں, مرتد بھی سمجھتے ہیں, ان سے نفرت بھی رکھتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں ایک تصور جو قائم ہے, جب ان کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ان کی جو فریب کاریاں اور دھوکے بازیاں ہیں اور جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں, تو بسا اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مسلمان ان کے دام میں اور جال میں آ جاتے ہیں. میں آپ کو سچا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایک شخص نے بات بتائی. اس نے کہا میں پاکستان سے باہر گیا, میرا کاروبار تھا امریکہ میں, کینیڈا میں اور کئی ممالک میں آنا جانا ہوتا تھا. تو کہا باہر ملک میں ایسا ہوا کہ میری ایک خاتون سے ڈیلنگ ہوئی, یعنی ڈیلنگ سے مراد یہ کہ اس سے کاروباری کوئی میں نے سودا کیا. تو بے پردگی تو عام ہے اور آج کل کے مسلمان اس بے پردگی کو کوئی چیز اہمیت دیتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کا ذہن بھی ایسا ہی تھا اور باہر ملک میں جاتے تھے تو عورتوں سے بھی ڈیلنگ جس طرح عام طور پہ کی جاتی ہے اس طرح وہ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس خاتون کے ساتھ اور اس کی جو کمپنی کے افراد تھے اس کے ساتھ میں نے سفر کیا, تو میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ یہ مکمل جو ہے پردہ کرتی, صبح اٹھتی تو کلمہ شریف پڑھتی, یعنی اس کے جو معمولات اس کی کمپنی کے لوگوں نے بتایا, کبھی اس کی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی, اشراق پڑھتی, چاش پڑھتی, عوابین پڑھتی. اور وہ کہتے ہیں کہ بظاہر میری زندگی میں میں نے ایسی کوئی امریکی یا کینیڈا یا ایسے ممالک میں ایسی کوئی خاتون نہیں دیکھی جو اتنی کروڑ پتی ہو اور اتنی باشرہ بظاہر ہو کہ جو غیر مردوں سے لچک سے بات بھی نہ کرتی ہو اور ہر وقت جو ہے درود پاک پڑھنا, کلمہ پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے اپنے اوپر افسوس ہونے لگا کہ یہ کافر ملک میں رہ کر کیسی مسلمان عورت ہے, کتنی شریعت کی پابند ہے, اور میں اس سے متاثر ہو گیا. تو متاثر ہو کر میں نے اس سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کس عالم کے درس میں جاتی ہیں اور کہاں سے آپ نے چیزیں سیکھی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم تو پیروکار ہیں مرزا غلام قادیانی کے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اب وہ جو بھائی مجھے بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری تربیت ایسی ہوئی تھی کہ میں کلین شیو تھا اگر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں گناہ کرتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو قادیانیوں سے ہزاروں درجے بہتر سمجھتا تھا کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے ایمان دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی، اب نہ میں اس کی تہجد سے متاثر ہوا، نہ اشراق چاش سے، نہ عوابین سے، نہ اس کی تسبیح سے، نہ قرآن پڑھنے سے، نہ اس کا پردہ کرنے سے، بلکہ میں نے کہا کہ تم پر لعنت ہے، تم تو جہنمی ہو، تمہاری یہ ساری محنتیں بیکار ہیں۔ تو جب یہ واقعہ مجھے انہوں نے سنایا تو میں نے دل میں سوچا کہ ان پر تو خاص کرم ہے، ورنہ عام بندہ ان چیزوں سے متاثر ہو جائے۔ تو قادیانی جو ہیں یہ کوئی دیکھنے میں ہم سے الگ محسوس نہیں ہوتے، بظاہر وہ ہماری طرح ہی زندگی گزارتے ہیں، ہماری طرح وہ یہ ساری چیزیں معاملات کرتے ہیں، بلکہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں، مگر جب عقیدہ درست نہیں ہے تو نہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، نہ تہجد پڑھنے کا ثواب ہے، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے لوگ ان چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں، یعنی عقائد اور ایمان کو سیکنڈری حیثیت دیتے ہیں، ظاہر کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کہیں بھی فلاں جو ہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کتنا اچھا آدمی ہے، کبھی کاروبار میں اس نے جھوٹ نہیں بولا، کتنے اخلاق سے ملتا ہے، ارے بھائی وہ ہم سے بہت اچھا ہے، ہم اس سے متاثر ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ بظاہر اچھے اخلاق سے ملتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور کاروباری طور پر وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ہے تو صحابہ کرام کا گستاخ۔ تو جب تک عقیدہ خراب ہے، مومن کو چاہیے کہ وہ خراب عقیدے والے سے کسی صورت میں متاثر نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ ایک مومن جس کے دل میں ایمان رائے کے دانے کے برابر، یہ اصول یاد رکھیے گا، ایک مومن جو ایمان کے سب سے کم درجے پر ہے، رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے، اور ایمان کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے، شراب بھی پیتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکو بھی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، رشوت لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہے مومن، تو گناہگار ضرور ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف قادیانی ہو، صحابہ کرام کا گستاخ ہو، اولیاء کا گستاخ ہو، رسول اللہ کا گستاخ ہو، بد عقیدہ بد مذہب ہو، چاہے 25 سال سے وہ تہجد پڑھتا ہو، چاہے اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، یہ ڈاکو سے بھی بدتر ہے۔ کہ ڈاکو کے دل میں ایمان ہے اور یہ ایمان سے محروم ہے، تو ایمان سے محروم شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، اور کتنا بھی گناہگار ہوگا اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا مرتے وقت تو اسے جنت ضرور ملے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چند برس اسے جہنم میں جلنا پڑے۔ تو سب سے اہم متاثر ہونے والی چیز کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ کھانے کے اندر زہر ہو، کھانے کے اندر زہر ملا ہو، اب اس کی خوشبو بھی اچھی آ رہی ہو، ذائقہ بھی زبردست ہو، اور دیکھنے میں بھی اچھا ہو، تو جو عقل مند ہوگا اس کے نزدیک کھانا بالکل بیکار ہے کہ زہر ملا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ایک زبردست کھانا بظاہر ہے لیکن کہہ دیا جائے اس میں زہر ملا ہوا ہے، دوسری طرف دال روٹی ہو، تو بتائیے آپ کس کو پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی اس کے کھانے سے مریں گے تو نہیں، اس کے کھانے سے تو مر جائیں گے۔ تو ہمیں کسی کی عبادت اس کے سجدوں سے، اس کے روزوں سے، اس کے پردہ کرنے سے، اس کی داڑھی شریف رکھنے سے متاثر ہم ہوں گے، بعد میں پہلے دیکھیں گے اس کا ایمان ہے یا نہیں۔ عقیدہ درست ہے تو سبحان اللہ، اس کا نماز پڑھنا بھی سبحان اللہ، اس کا تہجد پڑھنا بھی سبحان اللہ، اب ہم متاثر ہوں گے۔ لیکن عقیدہ ہی خراب ہے تو چاہے یہ سر رکھے سجدے میں اور سارے دن کے بعد اٹھائے پھر بھی ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ اصول. اب قادیانی کے مسئلے میں تو لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں, بولتے ہیں ہاں بالکل صحیح بات آپ نے کہی, لیکن جب ہم گستاخ صحابہ کی بات کرتے ہیں, گستاخ اولیاء اور گستاخ رسول کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, نہیں. ہمیں کیا پتا چلے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. تو شکر ہے قادیانی کے مسئلے میں اتنا تو مسلمان گیا گزرا نہیں ہے, وہ اس مسئلے میں تو کہہ دیتا ہے کہ ہم جنتی ہیں قادیانی جہنمی ہیں, شکر ہے. لیکن آپ پاکستان سے باہر جائیں تو یورپ میں ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں قادیانی جنت میں جائیں گے کہ ہم جائیں گے, تو ایسا کہنے والا خود کافر ہے. تو ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ نبی آخری نبی ہیں ہمارے, نبی آخر الزمان, ان کے بعد کوئی نیا نبی مانے وہ کافر ہے, وہ جہنمی ہے, اور اس کے جہنمی ہونے میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. جو شک کرے اس کے بھی ایمان کا مسئلہ ہے. تو یہاں پاکستان میں تو لوگ یہ الحمدللہ اس مسئلے میں دو باتیں نہیں کرتے, لیکن باہر اس مسئلے میں بھی دو باتیں کی جاتی ہیں. مگر یہاں پر جو دوسرے قسم کے بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں. تو آج میں آپ کی خدمت میں اس گروہ کے متعلق عرض کروں گا کہ جو گروہ رافضی کہلاتا ہے, جسے عرف میں شیعہ کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں. تو شیعان علی اس کے معنی ہے علی کے دوست, علی سے محبت رکھنے والے. محبان اہل بیت کے معنی ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوتا. اگر آپ ان کے عقائد کو غور سے دیکھیں تو نہ ان کو اہل بیت سے محبت ہے اور نہ ہی رسول اللہ سے محبت ہے, جہاں تک عقائد کی بات ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں, ہر دکاندار جب چیز بیچتا ہے تو وہ اصلی مال, اوریجنل, سب سے بہترین سروس, اس کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے. کوئی بھی فلائٹ میں آپ جاتے ہیں, ہر ایئر لائن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری سروس دنیا کی سب سے اچھی ہے. لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر ایک کے دعوے سچے نہیں ہوتے. اللہ نے عقل دی ہے, انسان سوچے. اہل بیت سے محبت کرنے والے صرف اہل سنت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور ان کے عقائد دیکھیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کافر تھے. حضور کے وصال پر سارے کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. صرف چار صحابہ یا چھ صحابہ بچے, باقی سب کافر اور مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. پھر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی یہ ظالم ہیں, غاصب ہیں, انہوں نے حکومت پر زبردستی قبضہ کیا. یہاں تک تو یہ دشمنی ہے صحابہ کرام سے. تو ہم نے پوچھا کہ پھر حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کیوں کی؟ تو کہا بزدلی کی وجہ سے کی, ڈر گئے تھے, بزدلی کی وجہ سے انہوں نے بیعت کی, اور اس میں انہوں نے تقیہ کیا یعنی فراڈ کیا. اب بتائیے جو حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے وہ علی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ جب امام حسین کے نزدیک یزید خلیفہ برحق نہیں تھا تو امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. میدان کربلا میں 72 افراد تھے, 72 افراد, اس میں سے 50 مرد تھے، باقی عورتیں اور بچے تھے۔ تو 50 مردوں کے ساتھ حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے، سامنے 22,000 کا یزیدیوں کا لشکر تھا۔ انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ صرف یہ کیا تھا کہ آپ یہاں یزید سے بیعت کرنے کا اعلان کر دے، ہم آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یزید کے سامنے لے جائیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اب بتائیے، اگر دھوکہ دینا جائز ہوتا، فراڈ کرنا صحیح ہوتا اور بزدلی دکھانا صحیح ہوتا، تو امام حسین کیا کرتے؟ امام حسین کہتے ان کے نرغے سے تو نکلوں، بچوں کی جان کے یہ دشمن ہے، 3 دن کا پیاسا رکھا ہوا ہے۔ تو آپ جھوٹا جھوٹا اعلان کر دیتے کہ بھائی چلو بھائی میں نے یزید سے بیعت کی، اور جیسے ہی یہاں سے باہر نکل کے لوگوں کے درمیان پہنچتے تو آپ کہتے میں نے تو بزدلی کی وجہ سے کی تھی۔ لیکن آپ نے کیا پیغام دیا؟ کہ علی کا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیا پیغام دیا؟ علی کا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، حضور کا نواسا بزدل نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے، جس علی کی تربیت رسول اللہ نے کی بچپن سے، کہ حضرت علی جب ابو طالب کی معاشی پوزیشن بہت خراب ہو گئی تو حضور نے حضرت علی کو لے لیا اور کہا کہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ تو حضرت علی بچپن سے حضور کے ساتھ رہے، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی، بتائیے وہ بزدل ہو سکتے ہیں؟ یعنی جن کے بیٹے وہ علی اصغر کا جنازہ بھی اٹھا کے آ رہے ہیں، علی اکبر کا جنازہ بھی اٹھا کے آ رہے ہیں، اور پھر بھی آخری خطبہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تم مت سمجھنا کہ میں یزید کی بیعت کروں گا، میں جان دے دوں گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور دوسری طرف یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کی جو بیعت کی تھی وہ بزدلی کی وجہ سے کی تھی، ڈر گئے تھے حضرت علی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیر خدا حضرت علی کو صرف اہل سنت مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ شیر خدا ہیں، وہ جان دے دیتے۔ اگر صدیق اکبر اور حضرت عمر صحیح نہ ہوتے تو کبھی وہ بیعت نہ کرتے۔ پھر ہم نے سوال کیا، ہم سے مراد ہمارے بزرگ علماء نے، کہ حضرت علی کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم، حضرت علی کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم، حضرت علی نے یہ حضرت عمر کے نکاح میں دی۔ یہ اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو حضرت عمر کے مخالف ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ کی یہ خواہش تھی کہ میرا رشتہ خاندان اہل بیت سے ہو جائے، کہ حضور نے فرمایا میرے خاندان سے جس کا رشتہ ہوگا مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹے گا، قیامت کے دن وہ رشتہ کام آئے گا۔ تو حضرت عمر نے نکاح کا پیغام بھیجا ام کلثوم بہت چھوٹی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے نکاح کرنے کی تمنا نہیں ہے، پر یہ شہادت سے کچھ عرصے پہلے ہی آپ نے کیا، صرف آپ وہ قیامت میں اس رشتے کی برکت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو بتائیے، اگر حضرت عمر صحیح نہیں تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو کہتے ہیں حضرت عمر کافر تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا علی اپنی بیٹی کا نکاح کافر سے کر سکتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں کر لیا تھا بزدلی کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اہل سنت صرف وہی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک وہ گروہ بھی ہے جو اپنے آپ کو صحابہ کا محب اور صحابہ کا نوکر اشتہاروں میں لکھنے لگا، یہ کیسے نادان ہے کہ یوم صدیق منانے کے لیے جگہ جگہ بینر لگاتے ہیں، یوم صدیق مناؤ، یوم فاروق مناؤ، یوم عمر مناؤ، یوم عثمان مناؤ، یوم علی مناؤ، چھٹی ہونی چاہیے، دن منانا چاہیے، جلوس نکالتے ہیں احتجاجی۔ اور ان کا تعلق دیوبندی فرقے سے ہے، اور دیوبندیوں کے نزدیک دن منانا بدعت ہے. تو دن منانا جب بدعت ہے تو دن منانے کا مطالبہ کرنا بدعت کا مطالبہ ہوا. تو کسی دیوبندی دارالافتاء نے آج تک یہ فتویٰ جاری نہیں کیا کہ یہ جماعت ہمارے فرقے سے خارج ہے اور اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یوم صدیق منانے کا شوق ہے, صدیق صدیق بنے جس کے صدقے میں اس کا یوم منانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو یہ نہ وہ صحابہ کرام سے حقیقی محبت رکھنے والے نہیں ہیں, بلکہ یہ صحابہ کرام کی محبت کا نام لے کر لوگوں کی ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں, اور نعوذ باللہ ہمیں ذالک صحابہ کرام کا نام لے کر قتل و غارت گری ان کا شیوا ہے. اس گروہ نے جب سے یہ تنظیم بنی ہے اس لے کر آج تک انہوں نے صرف اہل سنت کی مسجدوں پہ قبضہ کیا. ان کے سارے حملے اہل سنت پر ہیں اور نام یہ لیتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے محب ہیں. تو الحمدللہ اہل سنت صحابہ کرام کے بھی محب ہیں اور اہل بیت کے بھی محب ہیں. اس کی مکمل اگر تفصیل آپ دیکھنا چاہیں اس فرقے کے بارے میں, رازی کے بارے میں, شیعہ کے بارے میں, تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ. تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ملتا ہے. یہ اس مسئلے میں لاجواب کتاب ہے کہ آپ نے 100 سال پہلے 150 سال پہلے چیلنج کیا تھا اس دنیا کو کہ کوئی اس کا جواب دے, تو کوئی آج تک اس کا جواب نہیں دے سکا. ان کی کتابوں سے ان کے غلط عقائد آپ نے بیان کیے ہیں. تو ان کا سب سے پہلا مسئلہ, یہ گروہ یہ فرقہ صحابہ کرام کا سخت گستاخ ہے اور صحابہ کرام کو لان تان کرنا, گالیاں دینا ان کا شیوا ہے. آج بھی سندھ کے بعض علاقوں میں 7 محرم کو محفلیں لان و تان منعقد ہوتی ہے جس میں عام آدمی کو آنے کی اجازت نہیں, خاص ان کے لوگ ہوتے ہیں. اور جس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تسبیح پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, یہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ثواب صحابہ کرام کو لعنت دینے سے. تو محفل لان و تان میں یہ صحابہ کرام کا نام لے لے کر لعنت بھیجتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اب اگر آپ کا کوئی دوست ہو تو پھر آپ سوچ لیں جو صحابہ کرام کو لعنت بھیجنے والا ہو وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے. اچھا, پھر ان میں ایک عقیدہ ہے تقیہ. تقیہ کے معنی یہ ہے کہ سنی کو جتنا بیوقوف بنائیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں, ہم تو کبھی لعنت نہیں دیتے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. ایک دفعہ 7 محرم کو, بہت پرانی بات ہے, میرا خیال سے 15 سال ہوئے ہوں گے یا 20 سال ہوئے ہوں گے, 7 محرم کو میں انٹرنیٹ پر تھا تو ایک سافٹ ویئر تھا پال ٹاک, وہ تھا یا کوئی اور سافٹ ویئر تھا, اس میں روم بنے ہوئے تھے. جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں گے. اس میں روم بنے ہوتے ہیں. تو ایک روم تھا اسلامک انفارمیشن. تو میں نے کہا کہ چلو اسلامک انفارمیشن یہ کیا دے رہے ہیں, چلو اس روم میں جائیں. تو اس کے 20-25 ممبر تھے اور ایک روم مینیجر تھا. تو روم مینیجر کہہ رہا ہے کہ آج 7 محرم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ 7 محرم کو اس میں کربلا میں یہ ہوا تھا, یہ ہوا, ساری باتیں اس نے کہی, وہ تو ہم بھی اس دکھ کو بیان کرتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ آئیے آج ہم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کریں. تو اصل میں بات یہ تھا کہ وہ روم اس طرح کا تھا کہ اس میں جا کر آپ سن تو سکتے تھے لیکن آپ بول نہیں سکتے تھے, یعنی اس کے ممبر فکس تھے. تو اس نے کہا کہ اہل بیت کے دشمنوں پر آئیے ہم لعنت کریں. پھر ایک نے لعنت کی, بھی دوسرے نے کی, بھی تیسرے نے کی. تو ہم صحیح ہے, اہل بیت کے جو دشمن ہیں ہماری بھی ان پہ لعنت ہے. لیکن آگے اس نے کہا کہ اب نام لے لے کر لعنت کریں گے. تو پہلے صدیق اکبر کا نام لیا, پھر حضرت عمر کا نام لیا، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت امیر معاویہ، اس طرح انہوں نے صحابہ کرام کے نام لینے شروع کیے۔ یہ باقاعدہ سات محرم کو محفل لان و تان، اور لان تان میں نے آپ سے کہا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا صحابہ کرام پر لعنت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے شخص کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہیے، اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، اسے گلے ملنا چاہیے، اسے دوستی رکھنی چاہیے، آپ سوچ لیں۔ صرف چار یا چھ صحابہ کرام کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں، باقی سب کو کافر اور منافق کہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کے دور میں بھی یہ منافقت کرتے رہے اور اپنا کفر جو ہے وہ چھپا کر رکھا انہوں نے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں یہ خلافت راشدہ نہیں بلکہ خلافت غاصبہ ہے، غصب کیا ہے انہوں نے۔ اور حضرت علی نے جو ان کی خلافت تسلیم کی اور جو ان کے فضائل بیان کیے تو کہتے ہیں یہ تقیہ تھا، یہ بزدلی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سوچتے نہیں ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کی تو شان یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں رسول اللہ کے نکاح میں آئیں، یہ خاص رشتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور نے عثمان غنی کو دو بیٹیاں دی، ایک بیٹی کا جب انتقال ہو گیا تو حضور نے دوسری بیٹی سے نکاح کر اس میں کیا، جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ہیں اور ایک کے بعد دوسری کا انتقال ہو جاتا تو میں ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اب آپ بتائیں کہ جن کی یہ شان ہو وہ کافر، منافق، مرتد کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ بھی تقیہ کرتا تھا لیکن امام اعظم کو پتا تھا کہ یہ تقیہ کرتا ہے، پیچھے سے ہی باتیں کرتا تھا کہ عثمان غنی یہودی تھے۔ تو وہ شخص آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں، میری بیٹی جوان ہو گئی، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیں۔ تو امام اعظم نے فرمایا ہاں ایک اچھا رشتہ ہے، آپ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ مجھے پتا ہے سب، آپ نے فرمایا ہاں ایک اچھا رشتہ ہے۔ ساری رات وہ نوجوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اکثر روزے رکھتا ہے، عبادت گزار ہے، سخی بھی بہت ہے، مالدار بھی بہت ہے۔ حضرت عثمان غنی کے جو فضائل ہیں وہ نام لیے بغیر سنانے شروع کر دیے۔ کہنے لگا سبحان اللہ، پھر حضرت جو تاخیر کس بات کی، رشتہ بھیجیں فوراً۔ آپ نے فرمایا ایک مسئلہ ہے، وہ یہودی ہے۔ کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، ارے میں کوئی اتنا گیا گزرا ہوں، ارے میری بیٹی مر جائے تو مر جائے لیکن میں کسی یہودی کے ہاتھ تھوڑے نکاح کروں گا۔ آپ نے فرمایا آپ تو کہتے ہیں نا حضور نے تو دو بیٹیوں کا کر دیا تھا، آپ تو حضرت عثمان غنی کو یہودی کہتے ہیں نا، اور آپ کہتے ہیں حضور نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا پھر دوسری کا کیا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ کہ سرکار تو ظاہر کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ایک بیٹی دیں ان کا انتقال ہو جائے پھر دوسری بیٹی دیں ان کا انتقال ہو جائے تو حضور فرمائیں 100 بیٹیاں ہوتی ہیں اور ایک روایت میں 40 کا ذکر ہے تو یکے بعد دیگرے میں ان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس فرقے کا ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، پھر امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جعفر صادق، یہ جتنے 12 امام ہیں سب کا درجہ انبیاء سے بلند و بالا ہے۔ تو یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ نبی سے غیر نبی کو افضل ماننا یہ کفر ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا درجہ سب سے بلند ہے، حضور کے بعد یہ 12 اماموں کا درجہ ہے، اس کے بعد انبیاء کا درجہ ہے۔ تو یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ دوسرا ان کا ایک عقیدہ کفریہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو 12 امام ہیں یہ سب معصوم ہیں، اور معصوم صرف فرشتے ہوتے ہیں اور انبیاء. اللہ کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ضرور ہوتے ہیں، لیکن معصوم ہونا یہ صفت ہے فرشتوں کی اور انبیاء کی. تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ ایسا بنیادی ہے کہ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ان پر ایک سوال آیا کہ شیعہ لڑکے نے شیعہ لڑکے نے سنی لڑکی سے نکاح کر لیا ماں باپ سے چھپ کر، تو نکاح ہوا یا نہیں؟ یہ سوال آیا تھا مفتی عبد القیوم ہزاروی، جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، لاہور میں جامعہ نظامیہ میں اب شیخ الحدیث رہے، معتمی میں. اب آپ کو فتویٰ یہ لکھنا تھا، والدین کا اصرار یہ تھا کہ ہماری بیٹی نے ہماری اجازت کے بغیر نکاح کیا، تو اب یہ نکاح ہوا یا نہیں؟ تو آپ نے اس دور کے سب سے بڑے اس فرقے کے بڑے عالم سے رابطہ کیا اور ان سے ایک سوال کیا، کہا ہم تو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کے متعلق مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم یہ دیا تھا کہ وحی لے کر جاؤ علی کے پاس، اور جبریل سے غلطی ہو گئی اور وہ وحی لے کر حضور کے پاس آ گئے، یہ آپ پر جھوٹ ہے یا واقعی آپ کا عقیدہ ہے؟ تو اس نے کہا مفتی صاحب، آپ سے تقیہ نہیں کروں گا، آپ کو سچی بات بتاؤں گا، ہمارے بچے بچے کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں گھول کے پلایا گیا، اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے. ہم اس کا اظہار نہیں کرتے کیونکہ ہم تقیہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک مسئلہ پوچھا تو میں نے آپ کو بتایا. تو آپ نے پھر فتویٰ لکھا کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل سے غلطی ہوئی، اور فرشتہ غلطی کر جائے یہ عقیدہ رکھنا کفر. دوسرا یہ کہ اللہ نے جس کو نبی بنانا چاہا وہ نہ بن سکا، کوئی دوسرا بن گیا، تو یہ اللہ کی توہین و بے ادبی، یہ دوسرا کفر. اور تیسرا کفر یہ ہوا کہ گویا کہ اصل نبی تو حضرت علی تھے، غلطی میں حضور بن گئے، یہ تیسرا کفر. اور چوتھا کفر یہ ہے کہ اس سے عقیدہ یہ بنتا ہے کہ حضرت علی کی شان حضور سے بلند ہے، تو کسی عام نبی سے بھی کوئی کسی غیر نبی کو افضل مانے وہ کافر ہے، تو جو رسول اللہ سے افضل کسی کو مانے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. تو آپ نے فتویٰ دیا کہ شیعہ سنی کا نکاح کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا. ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو کام بندے کے حق میں بہتر ہے وہ اللہ پر کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر یہ واجب ہے کہ جو بندے کے حق میں بہتر ہو وہی کرے. ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید محفوظ کتاب ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اور کوئی کہے کہ اس کتاب میں رد و بدل ہو گیا تو یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. تو اس فرقے کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے 40 پارے تھے، اور حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام نے 10 پارے نکال دیے، اور انٹرنیٹ پر بعض ویب سائٹس ہیں، انہوں نے اس کی پوری تفصیل بھی ایک من گھڑت بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں سے، ہم نے پوچھا بھائی 10 پارے نکال دیے تو کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں 10 پارے یوں نہیں کہ 30 پارے رکھے اور آخر کے 10 پارے نکال دیے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جتنا اس وقت موجود ہے یہ 75% ہے، 25% حصہ صحابہ کرام نے نکال دیا. اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، انٹرنیٹ پر بھی یہ بات موجود ہے کہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہر صورت سے وہ آیتیں نکال دیں جو حضرت علی کی شان میں تھی، اور حضرت امام حسن اور حسین اور اہل بیت کی شان میں جتنی آیتیں تھیں، مثلا سورہ بقرہ کے متعلق کہتے ہیں کہ 77 آیتیں اس میں سے نکالی ہیں، سورہ آل عمران میں سے اتنے نکالی ہیں، فلاں میں سے اتنے نکالی ہیں، پوری انہوں نے ایک من گھڑت کہانی بنائی ہوئی. تو عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن محفوظ نہیں، اس میں سے کچھ نکال دیا گیا اور چھپا دیا گیا، یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے. ایک عقیدہ اس فرقے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس حکم میں نقصان ہو رہا ہے، یہ حکم مصلحت کے خلاف ہے، تو اللہ اپنے قول سے رجوع کر لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو بندہ کرتا ہے کہ ایک حکم نافذ کرتا ہے اور پھر جب دیکھتا ہے کہ اس حکم سے نقصان ہو رہا ہے، چلو دوسرا کر دیں. جو ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم نافذ کیا، اللہ جانتا ہے کہ یہ حکم 3 مہینے کے لیے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم. 3 مہینے تک لوگوں نے عمل کیا صحابہ کرام نے، پھر 3 مہینے کے بعد دوسری آیت آ گئی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حکم 3 مہینے کے لیے تھا. جیسے مثال کے طور پر پہلے فرمایا گیا کہ شراب پینا نقصان دہ ہے، اس سے بچو. پھر چند مہینوں کے بعد حکم آیا کہ نماز کے اوقات میں شراب نہ پیو. پھر چند دنوں کے بعد حکم آیا کہ اب شراب بالکل حرام ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تینوں باتیں تھیں. تو پہلا حکم ایک مخصوص وقت کے لیے آیا، جب وہ وقت پورا ہو گیا تو دوسرا حکم آیا، جب وہ وقت پورا ہوا تو تیسرا آیا. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اللہ نے پہلے ایک حکم دے دیا، پھر دیکھا یہ غلطی ہو گئی تو دوسرا حکم دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ عقیدہ کفر ہے. یہ ساری جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں، یہ سامنے کتاب ہے بحر شریعت. بحر شریعت کتاب کے پہلے حصے میں یہ ساری باتوں کے حوالے، یعنی کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر، جلد نمبر سب موجود ہے. تو آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. تو اب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، یہ 3 جو صحابہ تھے، انہوں نے قرآن کو ناقص کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب حضرت علی کی خلافت ہوئی تو آپ نے پورا کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگے وہ بزدلی کی وجہ سے، وہ تقیہ کی وجہ سے. تو آپ بتائیے کہ جسے حکومت مل جائے اور قرآن کو ناقص چھوڑے تو کیا وہ کافر نہیں ہو جائے گا؟ تو گویا کہ ان کے عقیدے کے مطابق تو حضرت علی پر بھی کفر کا الزام آتا ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی رد و بدل ہوتا تو حضرت علی اتنا انتظار ہی نہ کرتے، حضرت علی اسی وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے آ جاتے میدان میں. تو حضرت علی نے 3 خلافتوں میں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی پڑھا، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ان کے نزدیک عقیدہ یہی تھا کہ قرآن میں کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا. ایک عقیدہ یہ ہے کہ نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کے خالق یہ خود ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اعمال بھی اللہ نے پیدا کیے. ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے؟ جب ہم اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اچھے کام کرنے کی طاقت ہو جاتی ہے، جب برے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو برا کام کرنے کی طاقت مل جاتی ہے. جو پکڑ ہوگی وہ برے ارادے پر ہے، کہ انسان نے برا ارادہ کیا اس وجہ سے پکڑ ہے. کیونکہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، تو عوام کی سمجھ میں اتنی گہرائی کی باتیں آتی نہیں. حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ مجوسی ہیں، یہ 2 خالق مانتے ہیں. مجوسی کہتے ہیں 2 خدا ہیں، ایک خیر پیدا کرنے والا خدا ہے اور ایک شر پیدا کرنے والا خدا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کو پیدا کس نے کیا. اب خنزیر شر ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خنزیر کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. خنزیر کو بھی اللہ نے بنایا، کتے کو بھی اللہ نے بنایا، شیطان کو بھی اللہ نے بنایا. تو ان کا، مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شر ہیں، بری چیزیں، ان کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، اور نیکیوں کو پیدا کرنے والا اور بھلائی کو پیدا کرنے والا اور ہے. تو یہ وہ عقائد تھے جو اس فرقے کے ہیں جو بڑے دل فریب نعرے لگاتے ہیں، یا حسین یا حسین، یا علی یا علی، بڑے اچھی بات ہے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، نعرے حیدری ہم بھی لگاتے ہیں، اہل بیت سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. لیکن ان عقائد کے ساتھ کہ صحابہ کرام سے دشمنی ہو اور اہل بیت سے محبت کا اظہار ہو، بڑی نادانی ہے. بلکہ حقیقت اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ان ڈائریکٹ اہل بیت کی بھی توہین ہو رہی ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا یہ خاموش رہے. تو حقیقتاً اگر صحابہ کرام غلطی پر ہوتے تو اہل بیت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے. بھئی یزید کے خلاف حضرت امام حسین اٹھے نا، تو یزید غلط تھا تو اٹھ گئے. اور اس سے پہلے جب تک نظام درست چلتا رہا صحابہ کرام کے ساتھ بھی اہل بیت نے، تو یہ سارے عقائد سے معلوم یہ ہوا کہ دل فریب باتوں سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، اور حقیقت کو گہرائی سے جاننا چاہیے. اب تیسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قادیانیوں کے بھی خلاف ہیں اور جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں ان کو بھی برا کہہ دیتے ہیں. لیکن جو اس کے علاوہ تیسرا گروہ ہے جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی اپنے آپ کو جھوٹا اپنے اوپر لیبل بھی لگا لیتے ہیں اہل سنت کا، مگر اصل ان کا نام دیوبندی ہے یا وہابی ہے یا نجدی ہے، تو اس کو برا کہنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں. اس لیے کہ یہ ظاہر جو کرتے ہیں وہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں ظاہر کرتے ہیں، لیکن اصل جو عقائد ہیں وہ تو کتابوں میں ہیں. اور طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو متاثر کر دیں آپ. جب بندہ متاثر ہو جاتا ہے اور کسی سے عقیدت کے اندر، کسی کی عقیدت میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر یہ تو ایک حقیقت ہے کہ عقیدت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، پھر کوئی عیب نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے، چرس ہی موالی ہے، ہاتھ میں اتنے اتنے کڑے پہنے ہوئے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، بے پردگی ہے، لوگوں کو لوٹ بھی رہا ہے، اور وہ چندہ باکس رکھا ہوا ہے اس میں لوگوں سے پیسے بھی لوٹ رہا ہے، مختلف طریقے سے بھائی جن اتار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں یار لوگوں میں اتنی عقل بھی نہیں ہے، اتنے بیوقوف لوگ ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے. لیکن جب آپ ان کے عقیدت مندوں سے ملتے ہیں تو بولتے ہیں خبردار، جو بابا جی کے بارے میں کوئی لفظ کا گردن اڑا کے رکھ دوں گا. کیوں؟ عقیدت جب پیدا ہو گئی تو انسان اندھا ہو گیا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اور عقیدت کی وجہ سے ہر چیز جو غلط بھی ہوتی ہے وہ اس کو اچھا بنا کر، اچھا سمجھ کے پیش کرتا ہے. اب دیکھیں کہ کوئی جھوٹا خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گڑ دے اور ہم سنیں، ہم کہیں جھوٹ مارتا ہی ہے، اس کے اعمال ہی ایسے نہیں ہیں اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے، اور جو بات سنا رہے بالکل من گھڑت ہے. اب آپ بتائیں نا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جہاں سرکار آنا چاہتے ہیں وہاں تشریف لاتے ہیں، جب سرکار کرم فرماتے ہیں جس محفل میں آنا چاہیں، جس محفل پہ کرم فرمائے آ جاتے ہیں، ہے نا اہل سنت کا. تو حضور پلین میں بیٹھ کے آتے ہیں، کیا حضور کو ٹکٹ لگتی ہے؟ بھئی عقل میں آنے والی بات ہے نا کہ سرکار جہاں آنا چاہیں، کوئی حضور کے لیے ضروری ہے کہ پلین میں بیٹھ کر آئیں، ٹکٹ لگے، کوئی ٹکٹ کا خرچہ اٹھائے؟ اب یہ طاہر القادری صاحب کو دیکھیں، انہوں نے کیسا من گھڑت خواب گڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان آئے، پھر ناراض ہو کر جانے لگے تو میں نے پاؤں پکڑ لیے، میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ناراض ہو گیا ہوں، تو کہا آپ رک جائیے، تو حضور فرماتے ہیں اچھا میں رکوں گا اس شرط پہ کہ تم جو ہے میرے آنے جانے کی ٹکٹ کر دو گے اور کھانے پینے کا انتظام تم کرو گے اور میری رہائش کا انتظام اور جہاں میں جاؤں گا تم سروس تم دو گے، تو کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب بتائیے آدمی گپ مارے تو گپ مارنے کے لیے عقل تو ہونی چاہیے، یعنی سوچتا نہیں ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضور کے غلام ہیں، حضور غوث اعظم سرکار کے غلاموں کے غلام ہیں اور کتنی صدیوں کے بعد ہیں، تو اعلی حضرت نے لکھا اور کئی بزرگوں نے لکھا کہ بیک وقت 70 مقام پہ گئے۔ ایک شخص آیا کہا حضرت آج افطار آپ کو میرے یہاں کرنا ہے، فرمایا ٹھیک ہے، اس کا دل نہیں توڑا، پھر دوسرے نے کہا تھا آپ نے اس کا دل بھی نہیں توڑا، تو خادم کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ یہ سب کو ہاں کر رہے ہیں، اب ہوگا کیا، کل افطار تو ایک ہی ہے، تو خادم کہتے ہیں جب افطار کا وقت آیا تو مجھے کہا چلو، ایک کے گھر پہ گئے، میں نے کہا واہ غوث اعظم نے تو 70 سے وعدہ کیا تھا، گئے ایک کے گھر پر، کہا دوسرے دن آیا تو غوث اعظم کی مسجد میں ایک کہہ رہا تھا کہ کتنا کرم ہو گیا غوث پاک نے کل افطاری میرے یہاں کی، اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے میرے یہاں کی، تیسرے نے کہا میرے یہاں کی۔ تو یہ واقعہ بہجت الاسرار میں صاحب بہجت الاسرار نے سند کے ساتھ لکھا اور سارے راوی ثقہ ہیں، تو غوث پاک آئے فرمایا لڑو مت، میں بیک وقت 70 گھروں پہ گیا تھا۔ تو جو غلاموں کے غلام ہیں ان کی یہ شان ہے، تو جو نبیوں کے آقا ہیں ان کی کیا شان ہوگی؟ تو اب طاہر القادری نے گپ ماری، لیکن اس کے عقیدت مند کہتے ہیں جی کیا بات ہے، تو عقیدت کی پٹی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ وہابی دیوبندی یا نجدیوں کی عقیدت میں آ گئے، ان کی نماز روزوں ان کی تلاوت سے متاثر ہوئے، تو پھر کیا ہوا، ان کے سامنے آپ کوئی بھی بات رکھ دیں، کتاب کھول کے سامنے رکھ دیں، دیکھیں کفری عبارت لکھی ہے، تو میرا تو اپنا تجربہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ بتائیے کوئی یوں کہے تو کیا حکم ہے، کہا کافر ہے، ایک نمبر کا کافر ہے، ابو جہل سے بدتر ہے۔ میں نے کہا اچھا دیکھیں یہ آپ کے بڑے نے لکھی ہے، بولا ذرا کتاب دکھانا، کتاب دیکھ کر کہنے لگے اس میں تو کچھ بھی نہیں مسئلہ، صحیح تو لکھا ہے۔ میں نے کہا ابھی تو آپ نے یہ کہا تھا، کہنے لگے وہ کتاب ہاتھ میں پکڑی تو نور مل گیا، اب سمجھ میں آ گیا صحیح لکھا ہے۔ یعنی عقیدت ایسی اندھی ہے۔ اب جماعت اسلامی کو لے لیجئے، اب جماعت اسلامی کا جو بانی ہے مودودی، ایک اور نئی بات تو نہیں ہے نا، سب جانتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دوں گا، پاکستان بننا تو دور کی بات، پے بھی نہیں بننے دوں گا، اور یہ پاکستان کو کہتے تھے نا پاکستان یعنی ناپاک۔ تو اس کا بیٹا فاروق یہ میڈیا پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہاں میرے باپ نے یہ کہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ تو میڈیا پر وہ جو ہوسٹ ہے وہ سوال کرتا ہے کہ پھر آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ بولے ہماری مجبوری تھی کہ ہم انڈیا نہیں جا سکتے تھے تو پاکستان آ گئے۔ اب جب 14 اگست آتا ہے تو جماعت اسلامی جیوے جیوے پاکستان اور پاکستان ہم نے بنایا اور یہ سارے نعرے لگاتی ہے، تو آپ دیکھیں عوام کتنی بے وقوف ہے کہ مودودی اپنی کتاب میں یہ لکھ رہا ہے، اس کا بیٹا آج اقرار کر رہا ہے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی پاکستان کی خیر خواہ ہے۔ یعنی وہ مودودی کا بیٹا میڈیا پہ کہہ رہا ہے، اور کلپ موجود ہے آج بھی انٹرنیٹ پر، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان، میں اور میرے والد اور ہم یعنی جو ان کے ماننے والے ہیں، ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، اور ہم تو انڈیا چلے جاتے، ہماری مجبوری تھی، ہم نہیں جا سکتے تھے اس لیے پاکستان میں رہ گئے۔ تو اب بتائیے ایسا شخص پاکستان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ لیکن عقیدت کی جب پٹی آ جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے، کچھ اس کو سمجھ نہیں آتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی، جب ذو الخویسرہ تمنی، غستاخ نے حضور کی غستاخی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے، صدقات تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص آیا. اب دیکھیں ہر حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا اس نے یہ کہا، لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے ایک شخص آیا، بلکہ صحابہ نے اس کو پورا حلیہ بیان کیا. یہ حلیہ اس لیے بیان کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کافر آ گیا تھا، یہ بتایا کہ حلیہ اسلامی تھا اس کا. اب حلیہ میں کیا، اس کی بہت بڑی وہ تھی، داڑھی تھی اور بہت جو ہے گھنی تھی، گردن اس کی موٹی تھی، اس کا تہبند جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک اونچا تھا، اس کا سر گنجا تھا اور پیشانی پر سجدے کا بہت بڑا نشان تھا. یہ حدیث پاک میں حلیہ ہے. تو صحابہ نے حلیہ کیوں بیان کیا؟ اکثر حدیثوں میں ہوتا ہے کوئی آیا اور اس نے سوال کیا، لیکن یہاں پر صحابہ کرام نے حلیہ بیان کیا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ کسی کے حلیہ سے متاثر نہیں ہونا، پہلے دیکھنا اس کا عقیدہ کیا ہے. تو وہ آیا اور کہنے لگا، اے عدل یا محمد، اے محمد انصاف کر، اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر، صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ سب کو بانٹ رہے ہیں، ہمیں بھی دیں. تو حضور کے غلام فاروق اعظم ننگی تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں. تو آپ نے منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا میں ہوں، اور مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. تو یہ جواب سن کر حدیث پاک میں وہ حضور کو پیٹھ کر کے گیا. یہ بھی کمال ہے صحابہ کرام کا کہ انہوں نے لفظ یہ لکھا کہ وہ بے ادبی کے ساتھ حضور کو پیٹھ کر کے گیا. تو حضور کو پیٹھ کرنا اور بے ادبی کرنا یہ طریقہ کن کا ہے سمجھ لیں. اب جب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹ کو دیکھ کے فرمایا، اس کی نسل میں ایسے لوگ نکلیں گے، تحقرون صلاتہم، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم ان کی نمازیں دیکھو گے تو تمہیں اپنی نمازیں کمتر لگیں گے، ان کے روزوں کے سامنے تمہیں اپنے روزے بے حیثیت لگیں گے، یہ بڑی عالی شان تلاوت کریں گے اور ہر وقت ان کی زبان پر قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی، صرف قرآن صرف حدیث کی بات کریں گے، نمازیں خوب پڑھیں گے. لیکن حضور نے فرمایا یہ اسلام سے خارج ہوں گے. اب حضرت علی کے دور میں جب خارجی پیدا ہوئے تو خارجی ذو الخویسرہ تمیمی کی اولاد میں سے نہیں تھے. ذو الخویسرہ جس نے بے ادبی کی تھی، خارجی اس کی اولاد میں سے نہیں تھے. لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جو خارجی ہیں یہ ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسا حضور نے فرمایا تھا، لیکن حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے نکلیں گے. تو صحابہ نے کہا وہ تو نسل سے بعد میں نکلیں گے، لیکن جیسا حضور نے فرمایا تھا یہ بھی ایسے ہی ہیں خارجی، کہ صحابہ کرام پر شرک کے الزام لگاتے ہیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر 1200 سال کے بعد، حضور کے فرمان کے 1200 سال کے بعد محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا. اور اگر محمد بن عبد الوہاب نجدی کا انٹرنیٹ پر آپ شجرہ نسب نکالیں تو ذو الخویسرہ تمیمی سے ملتا ہے. یہ ذو الخویسرہ تمیمی کی اولاد میں سے ہے. حضور نے فرمایا اس کی پشت میں سے ایسے لوگ نکلیں گے. اور یہ جس جگہ پر پیدا ہوا اسے نجد کہتے ہیں. اور چونکہ نجد کے لیے حدیث پاک میں سخت الفاظ ہیں کہ 2 دفعہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا کریں، آپ نے شام کے لیے دعا کی، یمن کے لیے دعا کی، اب نجد کے لیے دعا کریں، تو حضور نے فرمایا یہاں تو شیطان کے سینگ نکلیں گے. تو پھر دیکھیں کہ نجدیوں نے اپنا مرکز بھی نجد کو بنایا. سعودی گورنمنٹ نے بھی اپنا مرکز دارالحکومت نجد کو بنایا. لیکن چونکہ حدیث میں نجد کی بڑی مذمت تھی تو انہوں نے اس کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا. ریاض کا پرانا نام نجد. اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے یا انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو نجد اس علاقے کو انہوں نے مرکز بنایا. اور پھر اس کے بعد یہ ایک تحریک چلی اور اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ نام لیا جائے توحید کا، اور توحید کا نام لے کر لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکال دی جائے، بس یہ تحریک کا مقصد تھا۔ تو اب انہوں نے کس طرح کی گستاخیاں کی ہیں، اپنی کن کن کتابوں میں کس طرح لکھا ہے، اگر اس پر مکمل تفصیلی گفتگو کی جائے تو کئی نشستیں چاہیے۔ کتابیں آج تک موجود ہیں، سب چیز موجود ہے، مگر اللہ جسے عقل عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ طاہر القادری، اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ماننے والے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ خواب جو بالکل گپ مارا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس میں وہ تاویلیں کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو وہ ڈبہ پیروں کا ذکر کیا، تو جو ان کے عقیدت مند ہیں وہ بھی اندھے ہیں۔ اسی طرح شیعہ کو دیکھ لیں، ان کے عقیدت اندھے ہیں، جو قادیانیوں کے عقیدت مند ہیں وہ بھی اندھے ہیں۔ تو اگر مسلمان تعصب کی پٹی ہٹا دے اور ان لوگوں کے عقائد غور سے دیکھے تو اسے احساس ہوگا کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا مسلمانوں پر، کہ ایسے لوگ مسلمان بن کر ہمارے اندر گھس گئے جو ہمارے دلوں سے، ہماری اولاد کے دلوں سے حضور کی محبت نکالنے کی کوشش کر رہے۔ اب کس طریقے سے حضور کی محبت نکالی جا رہی ہے؟ سیرت کے نام پر، سیرت النبی کانفرنس۔ اب آپ کہیں گے سیرت النبی کانفرنس، سبحان اللہ، بڑی اچھی چیز ہے، ہم بھی کہیں گے اچھی چیز ہے، لیکن دیکھیں جب سیرت النبی بیان کر رہے ہیں تو یہ عام انسان کی سیرت بیان کر رہے ہیں کہ نبی کی سیرت بیان کر رہے ہیں؟ نبی کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ تو نبی کی سیرت بیان کرنے میں کتنا احترام، کتنا ادب اور کتنا تقدس ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ صرف نبی کی سیرت نہیں بیان کر رہے، اس نبی کی سیرت بیان کر رہے ہیں جو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، جو فرشتوں سے افضل ہیں، جو انبیاء سے افضل ہیں، جو رسولوں سے افضل ہیں، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ اب اس سیرت بیان کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے اور ایسی ٹیکنیک سے 100-200 جملے صحیح کہے جاتے ہیں، بیچ میں ایک جملہ ایسا مار دیا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ کوئی ان باتوں کو اس پر معمول نہ کرے کہ بھائی یار کیا مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، یہ لڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں وہ سارے ثبوت کتابوں میں موجود ہیں۔ اب جس کو شک پڑے وہ یہاں سے کتاب لے لے، بارِ شریعت اس کے حوالے ہیں، وہ نوٹ کریں، وہ ڈھونڈ لے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ کسی پیر کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ کسی مولوی کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ کسی ملا کا نہیں پڑھا، کسی لیڈر کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی رہیں، باقی کوئی بھی ہو۔ تو عقیدت کی پٹیوں میں آ کر اپنے آپ کو برباد کرنے سے انسان بچائے اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، پھر دوبارہ نہیں ملے گی۔ اگر گمراہ ہو گیا اور غلط راہ پہ چلا گیا تو موت کے بعد احساس ضرور ہوگا، لیکن اس وقت احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی اصلاح فرمائے اور سب پر خاص کرم فرمائے۔ غسل کے مسائل اور وضو کے مسائل یہ دونوں آپ نے سماعت کیے تھے، نماز کی جو شرائط ہیں وہ سماعت کر لیں کہ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کے معنی کیا ہیں؟ طہارت کے معنی یہ ہیں کہ وضو ہو اس کا، اور اگر غسل اس پر فرض ہو تو وہ غسل کر چکا ہو، اور جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور اس کا بدن پاک ہو۔ اس کے بعد دوسری جو شرط ہے وہ ہے سترِ عورت۔ سترِ عورت کے معنی یہ ہیں کہ مرد جو ہے ناف سے لے کر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت تک نماز میں یہ حصہ اس کا چھپا ہوا ہو، اور عورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا پورا جسم نماز میں چھپا ہوا ہو، صرف چہرے کی ٹکلی کھلی ہو. ٹکلی کا مطلب یہ ہے کہ کان بھی چھپے ہوئے ہوں، اس کا گلا بھی چھپا ہوا ہو، اس کے بال بھی چھپے ہوئے ہوں، صرف چہرہ کھلا ہو یہ جائز ہے، اور ہتھیلیاں کھلی ہوں یہ جائز ہے، اور پاؤں کے پنجے کھلے ہوں یہ جائز ہے. باقی نماز میں عورت کے لیے ہر چیز کا چھپانا ضروری ہے. اس کے بعد جو تیسری شرط ہے، تو طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ. استقبال قبلہ کے معنی یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو. اب قبلے کی طرف منہ میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا دائیں تھوڑا بائیں اگر ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، اور تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ 45 ڈگری کے اندر اندر، اگر 45 ڈگری کے اندر اندر ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اس سے زائد نکل گیا تو اس کی نماز عام حالات میں نہیں ہوگی. 45 ڈگری سے مراد کیا ہے؟ جیسے میرا چہرہ آپ کی طرف ہے اور آپ کا چہرہ میری طرف ہے، تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے. تو جب ہمارا چہرہ بالکل قبلے کی طرف ہو اور ہم اپنے سیدھے ہاتھ کو بالکل سیدھا کر لیں، تو یہ جس طرف ہماری انگلیاں ہیں یہ ہمارے چہرے سے 90 ڈگری ہے. یعنی چہرہ ہمارا اس طرف ہے اور ہمارا ہاتھ جو ہے یہ سیدھی طرف ہے، تو یہ ڈگری 90 بنتی ہے. اس کا آدھا کر لیں تو 45، تو 45 دائیں اور 45 بائیں. تو جو ریاضی پڑے ہوئے میتھس پڑے ہوئے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، تو 45 ڈگری کے اندر اندر اگر آپ اندر موجود ہیں تو نماز ہو جائے گی. ہاں کسی ایسی جگہ سفر میں ہے کہ نہ تو مسجد موجود ہے کہ اس سے قبلے کا پتہ چلے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ قبلہ دیکھنے کا آلہ آپ کے پاس ہے، تو پھر سوچو بچار کریں گے اور غور و فکر سے دل جہاں کہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ ہم نے غلط رخ پر نماز پڑھ لی، تب بھی اس صورت میں نماز ہو جائے گی. تو طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور پھر وقت، یعنی نماز وقت کے اندر ہونی چاہیے، اور پھر ہے نیت، اور پھر ہے تکبیر تحریمہ. یہ شرائط ہیں نماز کی. ان شرائط کی معلومات اگر جاننا چاہیں تو بہار شریعت کا تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ اسے پڑھیں. اللہ تعالی ہماری نمازوں کو درست فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم مالک و مولا پروردگار، تو اپنا کرم ہم سب پہ نازل فرما. اے اللہ ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، برے عقیدے سے، برے لوگوں کی صحبت سے، برے لوگوں کی دوستی سے ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ کریم مالک و مولا، جتنے حاضر ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے جتنے بھائی پریشان حال ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. سب کو دونوں جہاں میں خیر، عافیت و سلامتی نصیب فرما. اے اللہ، آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزوئیں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان، عقیدے اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما. غازی ملت عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری کو شاندار رہائی نصیب فرما. استاد محترم و تمام علماء مشائخ کو اے کریم مالک و مولا پروردگار صحت کاملہ، عاجلہ و درازی عمر بالخیر نصیب فرما. کراچی میں، پاکستان میں امن عطا فرما. اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہمیں دونوں جہاں کی خیر عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ 7 مئی کے پروگرام میں ہماری توقعات سے بڑھ کر ہمیں کامیابی اور اخلاص نصیب فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.